Już jest. Album Męskie Granie 2018. A na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Zalewski, Podsiadło i Cortez, a także Organek, Kazik, Koma i inni. Album do kupienia w salonach sieci Empik, Księgarnie Świat Książki, Mediamarkt oraz na sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec, Alexa, Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 23 listopada. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Senat zajmie się dziś nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Platforma Obywatelska ma złożyć wniosek o wotum nieufności wobec rządu. Ulicami Nowego Jorku przeszła wielka parada dziękczynienia. Senatorowie będą dziś rozpatrywać nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Wczoraj Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rekomendowała im przyjęcie dokumentu bez zmian. Gdyby tak się stało, pod nowelizacją będzie potrzebny jeszcze tylko podpis prezydenta. Nowe przepisy dają możliwość powrotu do orzekania sędziom Sądu Najwyższego, których jedna z poprzednich nowelizacji odesłała na emeryturę. Tego między innymi domagały się od rządu Komisja Europejska i Europejski Trybunał Sprawiedliwości, choć według Trybunału nie było potrzeby nowelizacji ustawy, wystarczyło zastosować się do postanowienia zabezpieczającego. Platforma Obywatelska ma złożyć dziś w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla rządu. Uzasadnienie wniosku ma być m.in. afera KNF, która dzisiaj się w tych ostatnich dni odsłania, pokazuje patologię państwa PiS. Brak reakcji ze strony służb, korupcję na najwyższym... Brak reakcji? Czy reakcję o kilka godzin spóźnioną? My mówimy tutaj o interwencji służb, o zabezpieczeniu budynku KNF-u, gabinetu czy mieszkania prezesa Chrzanowskiego. Mówił wczoraj w salonie politycznym Trójki lider PO Grzegorz Schetyna. Przypomniał, że PO złożyła wniosek o powołanie komisji śledczej do spraw zbadania sytuacji wokół KNF. Na przyszły tydzień z kolei lider PO zapowiedział zawiadomienie do prokuratury w sprawie popełnienia przestępstwa w związku z korupcją polityczną. Chodzi o radnego Wojciecha Kałużę, który startował z list Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Śląskiego. Kałuża poparł w środę Prawo i Sprawiedliwość i został jednym z wicemarszałków regionu. PiS przejął sejmik, a Kałuża został wykluczony z Nowoczesnej. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń podatku VAT zakończyła przesłuchanie Jacka Dominika. Pełnił on urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2006-2014. Był także szefem służby celnej oraz pełnomocnikiem rządu PO-PSL do spraw wprowadzenia w Polsce euro. Michał Fedusio. Jacek Dominik przyznał podczas przesłuchania, że kierownictwo resortu finansów za czasów rządów koalicyjnych PO-PSL nie wiedziało o rosnącej luce w ściągalności podatku VAT. W 2007 roku nie było takiej wiedzy w Ministerstwie Finansów, że w Polsce jest to akurat tak duży problem. Świadek był zdecydowanie nazbyt krytyczny wobec również siebie, mówiąc, że w roku 2007-2008 nie było takiej wiedzy na temat odwróconego VAT-u, bo już w 2009 całkiem była dobra wiedza, tak jak świadek mówił na komisji do spraw Unii Europejskiej, stwierdził szef Komisji Śledczej Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie komisji pytali też o brak decyzji ówczesnych władz na temat wdrożenia w Polsce mechanizmu odwróconego VAT-u, który mógłby uszczelnić system. Jednak Zbigniew Konwiński z Platformy mówił, że takie pytania ze strony rządzących były dla niego zaskakujące. W 2011 PiS głosował przeciw, w 2013 wstrzymali się od głosu, nie popierali tych rozwiązań. Kolejne przesłuchanie Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u zaplanowała na wtorek. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2008-15 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Jest wstępne porozumienie Komisji Europejskiej i brytyjskiego rządu w sprawie pobrexitowych relacji Bruksela-Londyn. Premier Theresa May wyraziła przekonanie, że deklaracja przyjmie ostateczny kształt w niedzielę na unijnym szczycie. Brytyjczycy chcą, by zostało to już załatwione. Chcą dobrego układu, który przygotuje nas na jasną przyszłość. Taki układ jest w zasięgu naszej ręki. Theresa May potwierdziła, że jeszcze w sobotę wybiera się na kolejne przedszczytowe konsultacje z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Zaapelowała do deputowanych Izby Gmin o jedność w krytycznym punkcie Brexitu, ale i z ław opozycji ze strony części własnych posłów usłyszała słowa krytyki. W niedzielę tekst deklaracji na temat przyszłych stosunków Unia-Wielka Brytania mają zatwierdzić szefowie państw i rządów 27 krajów Unii. Przyszłe relacje mają być oparte na równowadze pomiędzy prawami i obowiązkami obu stron. Partnerstwo gospodarcze ma obejmować strefę wolnego handlu, jak również szerszą współpracę tam, gdzie leży to w obopólnym interesie. W Pałacu Prezydenckim wspominano Władysława Stasiaka, jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który też zginął w katastrofie smoleńskiej. Nie było osób, które by go nie szanowały, mówił prezydent Andrzej Duda. Władysław żył i działał tak, jak gdyby realizował misję i to było w nim niezwykłe. Zarażał tym ludzi wokół siebie, do tego, czym się zajmował, a zajmował się Polską. W Pałacu Prezydenckim zaprezentowano album poświęcony szefowi Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I jeszcze Nowy Jork. Gigantyczne balony oraz występy gwiazd estrady, w tym Diany Ross, były atrakcjami nowojorskiej 92. Parady w Święto Dziękczynienia, która przemaszerowała ulicami Manhattanu. Kiedy rozpoczynała się o 9 rano, na termometrach było minus 7 stopni. Jednak nie bacząc na mróz i silny wiatr, na coroczne widowisko domu handlowego Macy's ściągnęło, jak podaje telewizja ABC, 3,5 miliona widzów. Na całym świecie oglądało je przeszło 50 milionów telewizów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny, ale z przejaśnieniami, głównie na Podlasiu. Rano na południu kraju nadal opady marznące i mrzawki, więc na drogach będzie bardzo ślisko. Od minus 3 stopni w Suwałkach do 2 w Warszawie i 7 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. No wieczór nie najcieplejszy, więc proszę się dać ukołysać, utulić i ogrzać tą muzyką.

No i kogo tutaj było słychać? No na pewno Jamesa Taylora, Breckera na tenorze, no perkusję. A czy było słychać bas? No był gdzieś w tle. Ale to właśnie on jest chyba najważniejszy. Jest równie ważny jak ci soliści. Bo linia basu. Jak się przychodzi do kogoś w gości, to trzeba coś przynieść ze sobą. Ja przyniosłem płyty i taką oto opowieść na karteczce napisałem i państwu przeczytam. I to jest zaproszenie do rozmowy, żebyśmy porozmawiali o naszej bohaterce, czy o bohaterze, czy o linii basu, czy o basie. Mam takie skojarzenie, że właśnie często go nie słychać, bo uwagę skupiają na sobie soliści. Ale bez niego się nie da. Daje spokój i poczucie, że wszystko będzie dobrze. To jest fundament, to jest podstawa. Ożywia, pulsuje, jak serce. Wskazuje kierunek. Uwagę skupiają na sobie soliści, ale bez niego wszystko by się rozsypało. Co to jest i kto to jest? To jest moje skojarzenie i też zaproszenie do rozmowy. To jest coś, może, i to jest być może ktoś, kto na tym basie gra, jest wycofany, ale właśnie bez tego basu, no cóż by to było. Kupiłem płytę, to jest płyta Charlie'ego Haydena i on dzisiaj będzie naszą inspiracją i naszą muzę będzie tworzył. On jest muzem tego programu, tego spotkania. No i zacząłem słuchać tej muzyki. Zresztą mam wiele płyt Charlie'ego Haydena, ta była kolejna. No i właśnie złapałem się na tym, że właściwie on tu prawie nie gra. Niby go nie ma. Gra kilka dźwięków bardzo oszczędnie w tych najniższych rejestrach. Czasami zupełnie niknie. Tak jakby, no ale właściwie gdyby nie ono, co by z tego było? No wszystko by się rozsypało. No, tak jest w muzyce. A w życiu? Co to takiego jest ten bas, linia basu? Albo może kto to taki jest? Może państwo się identyfikują z taką rolą kogoś, kto no, trzyma na sobie to wszystko i bez nas to by się rozsypało po kątach. No to ja zapraszam. To proszę pozbierać myśli, opowieści. No a my dzisiaj słuchamy Charlie'ego Haydena z różnymi, no często z solistkami, solistami. On gdzieś tutaj jest wycofany, ale to właściwie no, bez niego. No cóż by to było? Posłuchajmy. Thank you. such a care that we'll never be apart. If I'm lucky, this will be no light affair. It's forever from the start. If I'm lucky, there'll be moonbeams all around, shining bright as day. You will hold my hand and you'll understand all I cannot seem to say. If I'm lucky, there will be a time and place you will kiss me, we'll embrace. In that moment, every wishful dream I ever knew will come true. If I'm lucky, I will go. Orkiestra, soliści, to Melody Gardot śpiewała, no i Charlie Hayden gdzieś tam w tle, daleko schowany za wielkim instrumentem, grającym bardzo oszczędnie, kilka dźwięków, tak by się wydawało, no ale to właściwie on tutaj jest liderem tego, to się mówi dzisiaj, projektu, no niechże będzie projektu. I pomyślałem właśnie o basiście. On jest takim emblematem basisty dla mnie. No bo są inni tacy, którzy są bardziej wirtuozerscy, grają szybciej, grają więcej dźwięków, ten gra bardzo mało. No ale właściwie, no widać jaki wielki spokój z tego bije, jaka to jest, powiem, nie wiem, kręgosłup tej muzyki. To jest chyba, tak można było powiedzieć, to jest takie drzewo, to jest podstawa, to jest fundament. I pomyślałem o takim kimś albo takim czymś, co może właśnie się nam kojarzyć z basem, z tą linią, z tym spokojem, stabilnością, ale też to nie jest tak, że to stoi w miejscu, to podąża, to gdzieś nadaje kierunek ruchu, to inspiruje tych, którzy grają, no, na przykład solówki. I pomyślałem na przykład, gdyby to była postać, to kto to mógłby być? Znalazłem w ostatnim numerze Pismo taki piękny wiersz Dominika Bielickiego. On jest zatytułowany Pan Janek. I to jest, zaczyna się tak. W instytucie u mamy był Pan Janek, który się znał na telefaksach. Sądziłem, że jak mi coś nie wyjdzie, zostanę właśnie takim Panem Jankiem, mającym radio, czajnik, popielniczkę w pomieszczeniu technicznym, lutującym słuchawki, karmiącym skalary. No pewnie znamy takie osoby, też czasami niezauważalne. I potem jest bardzo piękna puenta. W zupełnych ciemnościach, stawiającym nogę na szczycie drabiny, przeklinającym, na czym świat stoi i że właśnie na nim. Właśnie to tak jakby w innej rzeczywistości, w innym medium, to jest Pan Janek, tam był Pan Charlie. Chociaż no Pan Charlie to brzmi protekcjonalnie, to jest wielki muzyk, Charlie Hayden. No ale właściwie coś ich łączy, właśnie chyba to, że to na nich ten świat stoi, prawda? Na ich karmieniu skalarów, albo na ich grze na basie, tak jak w tym wypadku. I słuchamy dzisiaj muzyki Charlie'ego Haydena, który albo jest liderem, albo zostaje zapraszany do różnych, jest gościem w różnych muzykach, tak jak teraz właśnie. No a ja Państwa zapraszam do opowieści o basie, o linii basu i o tych basistach, którzy są albo może, no są tacy na świecie, może ich nie widzimy, niedostrzegalni, ale gdyby nie oni, co by było? Albo o czymś takim, nie tylko o ludziach, o czymś takim, co nadaje właśnie sens, kierunek, jest fundamentem. Nie wiem, co to znaczy dla państwa. No dobrze, posłuchajmy teraz Charlie Haydn jeszcze raz, teraz jako gość. So long, your blind eyes are gone, your old bones are on their own. So take off your coat, put a song in your throat, let the dead beats pound all around. We will go nowhere we know. Don't have to talk at all. Hand me downs, fly paper towns, stuck together, one and all. The bargains you drag, buckets and bags, all your belongings. Your train's in the sand, a ramshackle land that the rats watch the razors. We will go nowhere we know till we find the me downs, fly paper towns, stuck together. Together, one and all. to Beck i Charlie Hayden na basie gościnnie. Może najpierw, ale najpierw jeszcze tak, mam takie wspomnienie związane z moim kolegą Henkiem, kolegą z Ogólniaka. No, bliska mi osoba, chociaż byliśmy wrogami, bo walczyliśmy o jedną dziewczynę, nawet się biliśmy o nią wtedy. Ale pamiętam Henka, jak na akademiach występował szkolnych i recytował wiersze i mówił tak niskim głosem, że mikrofon tego nie przenosił i on tak stał i coś mówił, a to właśnie no, ale nie było słychać. A ten list jest taki, pani Alicja pisze, no, bo dzisiaj bohaterem jest Charlie Hayden, czyli wybitny basista, który jest grający w tych najniższych rejestrach i bardzo, bardzo, bardzo oszczędnie. Nie popisuje się zupełnie, ale jak znalazłem taką o nim informację w Encyklopedii Jazzu, to mniej więcej tak było napisane a propos definicji jego stylu. Wspomaga, wspiera, lecz także stymuluje za pomocą intuicyjnego doboru fraz, sugeruje nowe kierunki innym muzykom. Tak jest o nim napisane. A pani Alicja tak pisze. Bas jako instrument. Jego funkcja w zespole zainspirowała mnie do tego stopnia, że sama sięgnęłam do nauki gry na nim. Wydaje się, że go nie słychać. Bardzo rzadko staje w świetle reflektorów, w odróżnieniu od gitary. Raczej trudno znaleźć basowe solo. Nie krzyczy, nie wyrywa się, a wystarczy go wyłączyć i nic nie gra. Niby słuchać się da, ale coś po prostu jest nie tak. To jest oparcie. Może nie fundament, no ja powiedziałem fundament. Może nie fundament, ale coś, co utrzyma w razie czego w pionie. I to chyba jest bardziej trafne nawet, prawda? Teraz powiem, jakie mam skojarzenie z tym. Wydaje mi się, że każdy ma taki swój bas. Przyjaciela. Czy z rodziny, czy zupełnie niespokrewnioną osobę. Kogoś, kto jest zawsze, na kogo można liczyć. Cichy, a przekazujący najważniejszą treść. Myślę, że częściej powinniśmy go doceniać, aby nie usłyszeć muzyki bez niego. Właśnie stawia do pionu. Myślę, że... powiem o tym później, to co ja myślę, ale jestem ciekaw, co państwo myślą o tym i co, jakie mają państwo skojarzenia. O kim chcieliby państwo powiedzieć? A może o czymś? Ta linia basu to przecież może być też jakiś, nie wiem, przekaz, coś ważnego, co nas trzyma w pionie. Prawda? No dobrze, to zapraszam 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A, jeszcze bardzo ważne. Proszę ciepło pomyśleć o Wioli Myszkowskiej, która jest wydawcą Trójki pod Księżycem, a skręciła nogę, dzisiaj nie mogła tutaj być z nami. No to niech się wyleczy ta nóżka i odrośnie. Jest z nami Wojtek Dorosz, któremu bardzo dziękuję za koleżeńską postawę i za oparcie a propos właśnie dzisiejszego tematu. I pani Grażyna Oczkowska realizuje program. No to ja zapraszam 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i Charlie Hayden tym razem lepiej słyszalny, bo w duecie z Hankiem Jonesem, pianistą, który właśnie też gra w podobnym stylu, jak sądzę. Skromnie, delikatnie, nie narzucająco się, nie rzuca się w uszy, no ale no, w tym jest bardzo dużo piękna i siły. Thank you. Hank Jones i Charlie Hayden. I ten bas, który, no, jaka to jest siła, prawda? Kilka dźwięków, jaka potęga, jaka moc. I to stawianie do pionu, o którym pani Alicja pisała. Ale ja mam też takie skojarzenie, że to jest bicie serca, że to jest puls, że to jest podążanie, że to nie jest w jednym miejscu, tylko to jest jakiś kierunek, to jest wskazywanie kierunku. I a propos tego właśnie jeszcze może. Jeden z najpiękniejszych tekstów, jakie znam, który jest na ten temat właśnie, jak sądzę, chociaż być może skojarzenie wydaje się dalekie, ale chyba nie jest takie. To jest, zaraz państwu ten tekst przeczytam. I to jest właśnie serce, to jest bas, to jest ta linia, to jest podążanie, to jest też, no, to bycie w pionie jakby, to jest dzielność. I to jest takie, no posłuchajcie, to jest tekst Korczaka z 1919 roku, który jest pożegnaniem tych dzieci, które wychodzą akurat z domu sierot. I on jest, no zresztą nie będę używał przymiotników, bo wystarczy, jak ten tekst przeczytam, to się okaże. On jest tak brzmi. Żegnamy tych wszystkich, którzy już odeszli lub nie za długo odejdą, aby nie powrócić. Żegnamy ich przed długą i daleką podróżą, a imię tej podróży – życie. Wiele razy myśleliśmy nad tym, jak żegnać, jakich rad udzielić. Niestety słowa biedne są i słabe. Nic wam nie dajemy. Nie dajemy Boga, bo Go sami odszukać musicie we własnej duszy, w samotnym wysiłku. Nie dajemy ojczyzny, bo ją odnaleźć musicie pracą serca i myśli. Nie dajemy miłości człowieka, bo nie ma miłości bez przebaczenia. A przebaczać to znój i trud, który każdy sam musi podjąć. Dajemy wam jedno, tęsknotę za lepszym życiem, którego nie ma, ale kiedyś będzie. Za życiem prawdy i sprawiedliwości. Może ta tęsknota doprowadzi was do Boga, ojczyzny, miłości. Żegnajcie, nie zapominajcie. No to prawda, to też jest właśnie to linia basu. Thank you. tym wierszu, który cytowałem, Dominika Bielickiego, pan Janek, jest taka fraza, taka zwrotka. Sądziłem, że jak mi coś nie wyjdzie, zostanę właśnie takim panem Jankiem, jak mi coś nie wyjdzie. A tutaj mamy we shall overcome, czyli no, damy radę, zwyciężymy, wygramy. No właśnie, czy myślę, że zresztą to jakoś spróbujemy to poukładać. Najpierw list pana Wojtka, basisty. Pozdrawiam, dziękuję. No, że bas to jest jak bass, czyli po prostu baza. I to jest chyba najszybsze wytłumaczenie tego zagadnienia, przynajmniej pod kątem muzycznym. A teraz wychodzimy z muzyki, idziemy dalej. A ta życiowa baza dla każdego może stanowić zupełnie coś innego. To dla mnie osobiście życiową bazą jest miłość. Tak pan pisze, dziękuję bardzo, pozdrawiam. A pani Izabela, to właściwie jest zupełnie o czymś innym, wydawałoby się. No ale posłuchajmy. Dobry wieczór. Zupa ogórkowa. Tak, właśnie. Zapach świeżego jedzenia otulającego dom. Zwłaszcza w taki wieczór jak ten, nieoczekiwanie mroźny. W świecie diet pudełkowych, deadline'ów, mutna kija i dynie. Cudownych zresztą. Porzucona potrawa i zapomniany rytuał. Domowa strawa. Duchowa nieomal. Czasami tylko ten klej zatrzymuje świat na chwilę. Zabiera z rąk telefony, skupia przy stole. Można nawet czasem spojrzeć bliskim w oczy. Zupa ogórkowa. Pani Iza, ja też pozdrawiam i zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Bas, jego linia, to jest ktoś, to jest coś. I jeszcze powiem, jeszcze o jednym skojarzeniu, ale to może za chwileczkę. Dzisiaj słuchamy Charlie'ego Haydena w różnych wcieleniach, ale zawsze kogoś, kto stanowi tę bazę i kogoś, kto nadaje kierunek, inspiruje, wzywa. Good morning, friends. Howdy, howdy, everybody, everywhere. The Hayden children, Carl Jr., 13 with his guitar, who sings the baritone, Mary Elizabeth, 11 with her mandolin, who sings the lead, little Jimmy, 7 years old, who sings the high tenor, and last but not least, the little 2-year-old yodeling cowboy, Charles Edward. Honey, say good morning to all the little boys and girls. Say hello, all you little boys and girls. Say, I'm just fine. I'm fine. Just fine. And say, I've got a brand new song to sing for you this morning. This morning. Morning. There you are. All right. Little Charlie has had so many, many requests to sing that dandy little song, Roll Us Over the Tide. Yeah. And then Mama's going to take him out and get his big bottle of soda pop. So you sing real loud and nice here and a nice yodel. All right. To Charlie Hayden jako jodłujący cowboy w wieku lat 2. Nagranie z 1939 roku, czyli u początku życia. A na tej samej płycie poświęconej bliskim przyjaciołom, rodzinie, no bo to też była rodzina, tata przedstawiał jej członków śpiewających. U krańca życia Charlie Hayden jeszcze raz także śpiewa. Ocean, I long to see. Poruszające zestawienie, prawda? To nagranie dwuletniego jodującego chłopczyka. Tam jest w książeczce, która tej płycie towarzyszy, takie zdjęcie tego chłopca z ogromną gitarą. No i nie ma zdjęcia Charlie'ego Kaydena z kontrabasem, no ale właśnie proporcja jest pewnie podobna. I on już jako starszy pan, który dopłynął tą rzeką, bardzo daleko rzeka go poniosła. Zresztą to niezwykłe, to wielkie błogosławieństwo, prawda, że ktoś robi to, co umie, co kocha i właśnie całe życie go ta rzeka niesie i to się tak pięknie udaje. Myślę, że jeden z powodów jest taki, że a propos znowu tej metafory linii basu, tego basisty, który właśnie bardziej towarzyszy niż jest gwiazdą na pierwszym planie. No właśnie on jest kimś, kto służy tej muzyce, tym ludziom, prawda? On jest niby liderem tych zespołów często, ale właściwie tego basu tam prawie niby nie ma. Inni są na pierwszym planie, on się wycofuje. To jest bardzo piękne. No i pan Leszek nas pozdrawia. Nie może słuchać audycji, ale nie dlatego, że idzie spać, tylko dlatego, że pracuje do 6 rano. Dziękuję, też przekazuję pozdrowienia od słuchaczy. No myślę, że to też jest jakoś na temat być może wielu z Państwa, którzy teraz pracują. No gdyby nie wy, no to coś ważnego by się nie zdarzyło. Musicie to robić. Pewnie też, no może czasami chcecie, może czasami nie chcecie, bo jest ciężko w nocy, trudno, zasypia się, ale coś ważnego by się nie zdarzyło. Jakaś praca nie byłaby wykonana, gdyby nie wy. Więc jakoś też myślę, że na temat grania na basie, towarzyszenia i dawania podstawy, fundamentu, no czegoś, od czego zależy coś ważnego, jak sądzę. No dobrze, zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Co to jest ta linia basu? w Państwa życiu? Albo kto jest tym basistą? Może to Państwo? Może ktoś, o kim chcecie opowiedzieć? Nie wiem. Zapraszam. No i dzisiaj Charlie Hayden jest naszym bohaterem.